malo ljubav, malo rad. I da nismo tada pukli, pukli bi kad tad. Čuje neku klinku šetaš, a ja vidim stojiš sad. Dok u mene krišom gledaš, sve ti želje znam. Ne gledaj me tako, ne, ne, priđi malo bliže ko pre. Usta da ti probam, da, da, ne mora ni ona sve da zna. Ne gledaj me tako, ne, ne, priđi malo bliže ko pre. Usta da ti probam, da, da, ne mora ni ona sve da zna. Voditi. Seti me na prošle dane, ove noći budi moj. A u zoru kada svane, ti se vrati njoj. Ne gledaj me tako, ne, ne, priđi malo bliže ko pre. Usta da ti probam, da, da, ne mora ni ona sve da zna.